อดัมอดัม ฉันอยู่นี ่นี่รู้ไหมฉันเพิ่งเจอสิ่งที่แปลกประหลาดมากฉันพูดกับงูได ้พูดข้างเดียวละสิเมื่องูมันพูดไม่ได้นะแสดงว่าเธอพูดกับสัตว์ที่สวยงามตัวนึงใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่ไม่มันพูดกับฉันได้ด้วยล่ะ เอวาเธอพูดอะไรน่ะ ฉันพูดกับงูมันอยู่บนกิ่งไม้ที่ต้นไม้แห่งความสำนึกความดีและความชั่วมันกำลังกินผลไม้นั่นอยู่พอดีแล้วมันพูดกับฉันด้วยและอดัมไม่เห็นมันตายเลยอ่ะลองคิดดูสิมันกินผลไม้ต้องห้ามแล้วมันไม่ตายมันบอกกับฉันว่าน ี ่อดัมเป็นอะไรไปอ่ะทำไมดูท่าทางไม่สบายใจเลย เอวาเอวาเธอทำอะไรไปนะรู้หรือเปล่าอ่ะ เปล่าฉันไม่ได้ทำอะไรนี่ฉันเพียงแต่กินผลไม้นั่นนิดหน่อยก็เท่านั้นเอง โอ้เอวาเธอไม่รู้เลยเหรอว่าคนที่พูดกับเจ้าผ่านทางงูนั่นน่ะมันคือศัตรูที่พระเจ้าเตือนเอาไว ้ไม่นะอดัมมันไม่ใช่ศัตรูหรอกมันเป็นเพียงงูตัวหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็นมิตรสหายกับพระเจ้านะไม่ใช่ศัตรู ใช่แต่มันบอกเธอกินผลไม้นั่นน่ะ โธ่อดัมอย่าสงสัยอะไรเลยนะงูบอกความจริงให้ฉันนะถ้าเรากินผลไม้เนี่ยเราจะไม่ตายฉันน่ะกินแล้วนี่ดูสิไม่เห็นตายเลยนี่ที่จริงแล้วนะอดัมฉันรู้สึกว่าดีกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะฉันได้เข้าไปสู่การเป็นอยู่ที่สูงกว่าเก่าด้วยซ้ำไปอันนี้อดัมชิมดูสิเธอก็กินได้เหมือนกันนะ เฮ้ยไม่นะไม่เอาเธอละเมิดคำสั่งของพระเจ้าเธอต้องตายนะ ตายเหรอฉันมีชีวิตใหม่แล้วความสดชื่นความสุขที่แปลกใหม ่ผลมันเกิดขึ้นแล้วเอวาเธอจะตายแล้วฉันจะต้องอยู่คนเดียวนี่ฉันรักเธอมากนะ ดำกินผลไม้นี่สักนิดก็ยังดีนะทุกอย่างก็จะเรียบร้อย ฉันรักพระเจ้าและสำนึกในพระคุณของพระองค์เสมอแต่ฉันต้องสูญเสียเธอไปหรือเนี่ยฉันทนไม่ได้เธอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉันฉันจะทนอยู่คนเดียวโดยไม่มีเธอได้ยังไงอ่ะถ้าเธอตายเธอต้องตายฉันจะขอตายด้วยนี่เอาผลไม้นั่นมาให้ฉันเถอะแล้ว โอ้อดัมฉันรู้แล้วว่าเธอรักฉันเหนือสิ่งใดฉันก็รักเธอด้วยจ้าอดัมรักเธอมากยิ่งกว่าแต่ก่อนเป็นไง อร่อยใช่ไหม ใช่ดีจ้าฉันรู้สึกว่าฉันเข้าไปสู่สิ่งใหม่สภาพใหม่ด้วย นั่นแหละเหมือนกับที่ฉันได้รับมาแล้วอัศจรรย์มากเลยใช่ไหม ใช่ ฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอว่าเป็นยังไงอดัมงูก็บอกฉันแล้วมันเป็นเพื่อนเรานะอดัม บางทีมันคือเฮ้ยไม่นะไม่มันคือศัตรูที่พระเจ้าเคยเตือนไงเราทำบาปแล้วต้องเลยจะตายนะ พูดอะไรอะเหลวไหล ต้องละเมิดคำสั่งของพระเจ้าแล้วเราเป็นคนบาปแล้วเอวาเลยต้องได้รับโทษตาย แต่เราก็ไม่ตายนี ่เอวาลองสูดอากาศดูสิมันเริ่มเย็นแล้วก็หนาวอ่ะ ใช่แล้วอดัมฉันรู้สึกอย่างนั้นด้วย พระเจ้าไปจากเราแล้วเรากำลังจะเดินไปสู่ความตาย อดัมอดัมฉันกลัว ทำไมเธอถึงเชื่องูนั่นเอวาเธอเห็นมะแสงสว่างที่ปกคลุมเราไว้น่ะหายไปแล้วเราเหลือแต่ตัวเปล่าเห็นหรือยัง หลังจากทำบาปแล้วความรักและสันติสุขที่เคยอยู่กับอดัมและเอวาก็พรากจากเขาไปและความรู้สึกบาปเข้ามาแทนที่อนาคตอันน่าหวั่นกลัวและความเปลือยเปล่าของจิตวิญญาณ เอวาตอนนี้ความสว่างที่ปกคลุมเราไว้ออกจากเราไปซะแล้วเราต้องเอาใบมะเดื่อเนี่ยมาเย็บและปกปิดร่างกายไว้เพราะฉันละอายที่พบกับพระเจ้าและทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ด้วยร่างกายที่ไม่มีอะไรห่อหุ้มอย่างนี้จะรู้สึกอายเหลือเกิน ใช่ฉันก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันอดัม นี่ถ้าเธอไม่อยู่ห่างฉันแล้วก็เอวาเราคงจะปลอดภัยอยู่ใต้ร่มความรักของพระเจ้าและไม่เป็นอะไร ฉันไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าความบาปมันจะน่ากลัวอย่างนี้อดัม เอวาเราเห็นมั้ยพระเจ้าดำเนินอยู่ในสวนตรงนั้นเดี๋ยวเข้าเราต้องรีบหลบนะฉันไม่อยากจะพบพระองค์ไปซ่อนตัวที่ใต้ต้นไม้เราดีกว่า จ้าหาเราไม่พบหรอก อดัมอดัม อย่าตอบนะ อดัมอดัมเจ้าอยู่ที่ไหน ผมได้ยินเสียงของพระองค์ก็เกรงกลัวเพราะผมเปลือยกายอยู่จึงมาซ่อนตัว ใครเล่าบอกเจ้าว่าจะเปลือยกายเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามไม่ให้กินนั้นแล้วเหรอ หญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับผมนั้นส่งผลไม้นั้นมาให้ผมจึงรับประทาน เอวาเจ้าทำอะไรไป หมู่ได้ล่อลวงข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงได้รับประทาน แต่เอวารู้ไหมว่านั่นน่ะก็ศัตรูที่พูดผ่านงู โอ้เจ้างูเพราะเหตุที่เจ้าทำเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งปวงจะต้องเลื้อยไปด้วยท้องจะต้องกินผงครีดินจนตลอดชีวิตเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเขาด้วยพงพันธุ์ของหญิงจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำเอวาเจ้าจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรด้วยความทุกข์ลำบากเจ้าจะปรารถนาสามีและเขาจะปกครองตัวเจ้าอดัมเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำพูดของพันยาและกินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินจึงต้องถูกสาปพระตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากจนตลอดชีวิตแผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีหนามแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชต่างๆของทุ่งนาเจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับเป็นดินไปเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงครีดินและจะต้องกลับเป็นผงครีดินดังเดิม เด็ดไปแล้ว เรากำลังจะตายเอวาออจะต้องนอนหลับในผืนดิน ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราต้องรับโทษคือความตายใช่ไหม ใช่เอวาเราจะต้องถูกปรับโทษมนุษย์ทุกคนก็จะเป็นเหมือนกัน อดัมอดัม ข้าพเจ้าอยู่นี่ประตูสวรรค ์เรานำเอาเสื้อผ้าที่ทำด้วยหนังสัตว์มาให้ท่านจงสวมใส่เถอะ ครับท่านทูต พระเจ้าทรงตรัสให้ข้าพเจ้าบอกว่าให้ท่านและภรรยาเนี่ยออกจากสวนเอเดนเพราะหาไม่แล้วท่านอาจจะกินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตและต้องเป็นคนบาปไปตลอดเป็นนิด เราต้องออกไปจากสวนนี้เหรอแต่นี่คือบ้านเรานะคะฉันไม่อยากจะจากไป ถูกแล้วเอวาเจ้าและอาดัมจะต้องออกไปจากสวนนี้และจนกว่าเจ้าจะกลับไปเป็นดินดังเดิมจงออกไปจากสวนเดี๋ยวนี ้เราจะไปตามที่ท่านบอก